فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيسي الكسود وهذا برنامج كدو حواريسي دو هذا نقلات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان تاريخ دعاء وهجرية دا وحيكو بيغنتهي شنط الرجب سنة كنا فربقو لشن يفرتك هجرية دا قضى بدا أن برنامج كيدن كوهي نو حكمي دا فافاهنا ديرا دا هو لقاه ليو عملية استشهادية هو مانتك دعضي أغار كحرون تمامل كقبل كبنادر الدولة فدرالكا xogihii ugu dambeeyay khasaaraha halka xogihii ugu dambeeyay khasaaraha qaraxaasi ka dhashay ayaan barnaamijka idin kugu haynaa. Taliska ciidanka badda Itoobiya oo sheegay inay saldhig ka sameysanayaan xeebaha Soomaaliya, dowladda Itoobiya oo qaadacday ka qaybgalka shirka IGAD ee dhici doona 18 bishan, dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah dowladda xabashida Itoobiya oo ka dhacay Gibiley iyo Borama, qaar ka mid odayaasha Gibiley oo jeediya hadalla Itoobiya uga soo horjeedaan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Barnaamijka dhuu xawareysii dacaa oo inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muxuu yahay farqiga u dhexeeya ardayga diinta iyo qur'aanka lagu bilaabo waxbarashadiisa iyo kan lagu bilaabo manhajka UNESCO, keebaa dadkiisa wax u tara waqti badanna uusan ka lumin, maxay kala hiigsanayaan labadaas, waxaan idiin soo gudbi doonaa aqoon-yahan cilmi baaris rasmi ah ku sameeyey arrintan oo ummadda Soomaaliyeed fariin u diray. Barnaamijka sidoo kale inta uu caawa hawada ku jira waxaad maqli doontaan kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowre sharci ah oo loo soo gabagabeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada Shiir Mooga ee beesha Ansaarta ee Adame. Codad ay ka mid yihiin waaliga Bakool iyo odayaasha beeshaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa. Qodobadaasi waxaad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka Turkiga oo xukun ku riday wiilkii uu dhalay Xasan Gurgurte ee dhowaan dilka ku geystay gudaha dalkaas. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهجا كسو دواد دقسيال برنامج كدو حواري سيدو دمسرا أن كبلون قضبك أغهريا waxaa tafaasiil dheeraad laga helayaa camaliyad istishaadi ah oo maanta ka dhacday dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir. Wararkii ugu dambeeyay ayaa tibaaxayay in halkaasi lagu dilay 17 xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka, iyadoo sidoo kale 9 ruux kale lagu dhaawacay. Xubnaha ku dhintay weerarkan waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeynaya sidoonka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka iyo sidoo kale shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. Bayaan rasmi ah oo maanta kasoo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegtay weerarkan istishaadiyada ah ee ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir. عظيم هو السامي، وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. وهقق تاليسكا بدا عيدان كايتوبيا يا وحو شاقين سلدق عصوب اي كساميسان ايان حباها الصوماليا، iyadoo sidoo kale dowladda Itoobiya ay qaadacday ka qaybgalka shirka IGAD ee dhici doona 18 bishan, kaasi oo looga hadlayo heshiiskii Muuse Biixi iyo Abay Axmed. Haddaan ku bilowno warka kasoo baxay taliska ciidanka badda Itoobiya, markii ugu horreysay taliska ciidanka cusub ee badda Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay isku diyaarinayaan sidii ay saldhig ciidan uga samaysan lahaayeen xeebaha Soomaaliya 16 maalmood kadib markii la ansixiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee Muuse Biixi uu badda Soomaaliya ku siiyay Axmed. Admiral Nasir Ebadi oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka badda dowladda xabashida Itoobiya ayaa wuxuu sheegay inuu booqday xarunta guddiga joogtada badda iyo arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya, wuxuuna xaqiijiyey in heshiiskii Muuse Biixi ay la galeen uu dhigayo in ciidanka badda Itoobiya ay saldhig ka dhisaan baddacas. Sargaal sare oo isna ka tirsan ciidanka badda Itoobiya ayaa wargeyska The Capital ee Addis Ababa kasoo baxa u sheegay in ay howlgalka ka fulin doonaan xeebaha Soomaaliya marka ay saldhiga ka sameystaan gobolka Awdal. Sanadii 2018 markii Wabey Axmed talada la wareegay ayuu bilaabay inuu dib u dhiso ciidanka badda Itoobiya, kuwaasi oo burburay bilowgii 1990-yadii kadib markii Eritrea ay ka go'day Xabashida. Qorshaha dib u dhiska ciidanka Itoobiya ayaana waxaa laga lahaa in lagu qabsado xeebaha Soomaaliya. Dhanka kale, war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Xabashida Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in aysan marnaba ka qaybgeli doonin shirka IGAD ee dhici doona 18-ka bishan, kaasi oo looga hadlayo heshiiskii Muuse Biixi uu la galay Abiy Axmed. Dhanka kale, dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Itoobiya ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka Borama iyo sidoo kale Gabiley. Kumanaan kun oo qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyin ka tirsan gobolka Awdal oo ah halka ay saldhigyada ciidamada milatariga ka samaysan doonaan ciidamada Xabashida. Magaalada Borama, dadka dibadbaxyada ka dhigaya ayaa ku qaylinayay erayo ay ku diidan yihiin gumaysiga Itoobiya, iyadoona maamulka Soomaaliland ay ugu baaqeen inuu ka laabto heshiiskii uu ku beeciyey badda Soomaaliya. Dhinac kale, odayaasha iyo waxgaradka degmada Gabiley ayaa kulan ay isugu yimaadeen, waxay ku diideen in badda iyo bariga Soomaaliya la siiyo Xabashida Itoobiya. Waxgaradka Gabiley ayaa sheegay in Muuse Biixi uu baal madow ka galay taariikhda markii uu dowladda Itoobiya badda Soomaaliya ku wareejiyey. Waxaan halkan ugu baaqaynaa waxa Islaamka oo dhan af Soomaali ku hadlo oo dhan saanta Islaamka aan u diraynaa. Intaa kadib waxaan leenahay dhibaatada gobolka iyaga dadkiisa loo bixiyey raali kama dhihin baan leenahay. Ma ogolin, ma ogolin baan leenahay. Intay naga harayso inay yaroo dhabarka lagu siiyo oo Soomaalihi naga haray ma ogolin. Saasaan leenahay. Intaa kadib waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaan leenahay oo halkan uga sheegaynaa raggu waa saddex, dalkiisa cune, dibiyadiisa cune iyo dadkiisa cune halka la yidhaah. Ninka dadkiisa cunaha waa la xiraa jeel baa cimrigiisa lagu gaarsiiyaa. Ninka dalkiisa cunaa, ninka dibiyadiisa cunana waa la daajaa. Muuse gulkiisa cunaha noqon ma keeda Xamashi, ma keeda ninha iska diin iyo iska dal baa ahayn inuu dul dhigo, ma keeda dalkayga hooyo inuu dadka sheeyihii ka taliyo. Ma ogolin ninkii taboonayo, ma ogolin maajee beriba. Intaa kadib Islaamka oo dhan waxaan leenahay af Soomaali ku hadasha, waxaan walaal ku nahay diinta, waxaan walaal ku nahay af Soomaaliga, waxaan walaal ku nahay wax wala cunka, waxaan walaal ku nahay aaska, waxaan walaal ku nahay wax isqabsiga. Waxaan leenahay dhibta halkaa taalla ka wada jawaabto. Ku dhalashaan kaga hadlaynaayo dhuunu ma rabno, badda yadaa noo ah ma rabno, badda yadaa noo ah, diyo noo ah, dad noo ah mana bixinayn. Koob koob iyo akaba ogol. Haa, ninkii idaan qasab baan ku marna dhimashaan koo goolahay, diyaar baan u nahay, shiid baan ka galaynaa. Kaw yare ka weyn taayna waa sidaa. Ma ogolin. Waxa haddii inta ogolaateena waxay ku dambayn doontaa sida ay iminka Yuhuudda ay Falastiin uga qaadatay bay ku dambayn doontaa intay raalli ka yahay. Ninkii wax garanayow maase ogolin, mana ogolaanayno. Adowa ilaa ay Soomaali dhammaato maahina ma ogolaanayno. Ciidayada inaan lagu dul maamulo ma doonayno. Ninkan inuu qaatana ma doonayno. Falastiin inay ku dambaysana ma doonayno. Waxaan leenahay waxaad ninkii waxaa ku taliyayow ma ogolin anagu. Waa qodobka koowaad oo sidaa uma ogolin. Meel walba waan ka tagaynaa gobolka Salal ee Shaylac kuwa ma ogolin anagu. Kumana ogolin, xoog nagagama qaadan kartid, kumana yeelayno. Soomaalilandee bixiyey badda Shaylac raalli kama nihin. Haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay raalli kama nihin, raalli kama nihin. Xabashi la keena raalli kama nihin. Shaylac iyo Barbara middaan iyo middii uu dalka ka yiminayaba ma ogolin, ma ogolin. لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وهذا جو حد جيس نيسان برنامج كده وحو رئيسي دعاة إسلامي الفرقان يودي جيسيال إذن كجيمان يا وحن إذن صوتنا قضب مهمة بل سمر كان إنه أدنه دنكا أيو لا يجي إسلامي جاه بكل kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowr sharci ah ayaa loo soo xiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada Shiir Mooge ee beesha Ansaarta ayaa hadame. Beesha ayaa ballan qaaday inay naf iyo maalba la garab taagan yihiin mujaahidiinta, dhankoodana aan laga soo mari doonin Islaamka. ugu horeen kulankii dhacay wixii ka soo baxay ee balanqaadka beesha waxa ka hadlay ugaaska guud ee beesha hadame بسم الله الحمد لله رب العالمين ربي نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى يا محمد أمانتي أنسوناتي إلهي المسلمين لوالي أو برواقة ذنجي وعافمات كنسي محمد أمانتي وسي أنسوناتي أخياري جزاكم الله خيرا كل ولي بحروقني قيب قيب ذي حروقني دوري ذي مع الموغن سعودي أوكو سعودي مقالة قرسوين دوري ذا سو لنحاي دات حدماء وخاصة تنغتان جيفة هذا ما أقوم به هو هرشي الموجة لأن هاي أخيارتي علمدي والقرد يلن هاي جب جبديرهم إلهي سبحانه وتعالى وليبا مرلمات يوم مركوب هذه مرول من جماعة نجانة دوري ذي هاي تأني بلاهوتي أو جب جبديرها تنسني بتجلي هو عاف ماذا هو والبس إن يكونان إلهي نجيب جبايا هاي أخياري وقتك كوبن إن شاء الله تعالى دتكن وليبا هاينا أو البهاينا دت مسلمين dadka muslimiinta ayna waliba waajib ka aha inay diinsho difaacaan inay diinsho ilaahay aduunka ku difaacaan warkaasana balan qaadeen warkuusi waa balan qaadeen salaad la dhigay waliba balan qaadeena inay ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaab shay difaacaan gal asli ah iyo murtad iyo dhanban in shalhiraan iyo ku difaacaan balan qaadeen insha Allah uu noon warkuusiga ya ilaahay idin shay ka hor dareeran oo walbana ka hor dareeran wala uu is hor dareeran wali eena إله سبحانه وتعالى كلمة دي سيد إنكرنا قدر لحايتي الله أكبر من شاله رانا هذه إلهي أقول سبحانه وتعالى بلنت لك هذه أم لك هذه أرد يددك ولا إسلام كنقو قادنين إلهي إذن شيء حتى الدور روغنانا فعل شيء أننا كسو ننو أرق يفضحين أني فعل شيء لأرق حتى الدور روغنان ولي بأغنينا عذوق أسكاسي وإلهي عذوب شيء أني دبعت بلن ديغان كنو كسو بياي دبعت فر بلن أني ديغان كسو بياي arag waaysanaane walna tusi hoobna la tusi ninka buraaragni marka walaalyaal insha Allah ta'ala on awl booli guraane ummatan aragdeeda ilaahi diinshay haaji wax kooga guraane dadki walaajiisay dadka horta ba heleelen waa baroogan saacad baroogan dadki walaajiisayna insha Allah ta'ala sada umbadniin haqiiqadi ya ogaadeena haan anta geek arday ka hadlo haayo balanta qaadahay ilaahi kitaabii inoo inteegayni balan qaadahay يا يوه ولا يولي أقعد سنة مرخاتك وهذا سنة بل أنت لك قاعدين إن شاء الله تعالى ونقصك دوبنا أنا ونفولي عن إلهي ذي شيء تاسا بل أنتين ولي بلنا دددكم كتالذي مقاقن خوب المسلمين إن جيك ونمسول هذا فاني يا أردنا نوضوف سدين قال سرن قال إلهي ذي شيء يا أرد يكو بهم دادكي ولي لنا توبوا إلى الله إلهي إن توب الشينا إلهي إن توب الشينا خوب إذن توب شأن تفعل الله الحمد خوب توب شأن وايتان مشكي إذن هوريها نينك قيب داسين ميلي لسينك أرد ولا يردات كبير شيء إذن والسكينك أرايان واركو سيهاي والديدي لسعودة الله أكبر الله أكبر واركو سيهاي والديدي مرئي الدونت إلهي إذن شيء مرئياس أني ميلو إن إسكالة دكتاي مسلمين تلكو خود الامياي أرد كعب قد لك سوسو بياي إلهي إذن شيء إنبه لكا آدسو مجاهدين تفعل مرسيايو داتكي سنخص قرد ياسانو فودس قلياسان اني مسلم داتكي ديغان كأينو خير هذا بيين وقعناك بشاري سادا الله أكبر مجاهدين نصدا نصدا إن شاء الله داتكي فرنته ورقالو وداتكي وحاي أرد ديغان كيو ديغنين سينكو كفلنا لو بيلي حايتيو بلانتاسا إن شاء الله تعالى يأغاداسان وجزاكم الله خير واركبا كوبا إلهي سبحانه وتعالى ويجزاني أن إلهي حق أن يسوى نفهم سي ذات كان صديو فهم دوري كجارتي موشي دين نيبان مكجارن دين نيبان مكجارن أرد هذا بيانغي بربغان الانشاقي ولا إنها تحقيق دي أغادين إلهي إذن شيء وابوال أرقدون لك إلهي سبحانه وتعالى اللي جيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قار كميده أضياش جوفاد شير موغا يا إيغان كولانك كهالي إلهي سبحانه وتعالى ما يبان نفرو هاي كلمة إلهي سبحانه وتعالى كلمة سنة كورنغت لديغا لما لأري سدو ما أنها صنك بواجب لسين كوالي ما يواجب لنكوالي لأري جهاد الجهاد في سبيل الله أن الجهاد أمبانا غلبتينك حضرني حتى نكرنغان جهاد كي أون ننشال هران مسلمين تميلي أولك قم مالاو نباني أنك جهاد سعدن كبلا وطمر هرنها جهاد لفايل هايتي حتن وليبا فضي جهادك أني كو قيب قادران إلان جهاد وليبا لشيء أعيد برنين تلمامو هايته oo culmadeena nin sheegday anay jihaadka ilaahay subhaanahu wa ta'ala dadka waajib waalid ee wali buwaaha jihaadkan ilaahay subhaanahu wa ta'ala ayaa dad fari infir wa khifaafan wa thiqaalan wa jahidu ilaahay subhaanahu wa ta'ala saasana leen diyaaran ana horta wali buwaaha anay kutubada leen akhri culmadeena akhri khayr alihisay allee ku abaal maray onin ummad oo horeyn han ka dhaganti hatana madib ku kor anga dhagmaas in ilaahay ni weel saadun ku bilaawato kutubadii iyo haayni on ku faa'iideysan culmadeena oo la roon in la seeno nin sheegda onina dersin oo diinta geysin dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala jihada nasari meelo oo haato dadkan oo anta rooga oo ku hadalan leeri wali buwaaha ee zoonay ay direedu taasina galabtay ba ku hadalni hatan hawb ilaahi ar an ku maana diyaarin inina diyaarin inina wa billahi tawfiq magaray xuseen ma saaqabdalo la jannada oo ilaahi marshiyaha feer hadan shaqay soo kumad aha gaar ahaan feer shirmooga ya oday beelad ku aha akhyaarta ulumada ulhaayada waliha ka dhawaayay ilaahi ku taabshay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar taas baadaje walaana intaala walaata taalmay wal horteen taaliyo kadeshi iyo qurun sheegoona ninka weeri wadanka adoo haysada ineena na haysada yasiin it walaana haysada diinta una ilaahi amar shee jira korweelnan fadaanan tawheedka una korweelnan fadaayan min roogan hege amalka ko ilaahi liin ka dhawaada un walnin sheegi ko ilaahi lu ku dheerada un walnin sheegi kan un qaalman en naftaayna un huraan maalka in un huraan ilaahi ku taabshay Allahu Akbar ilaahi tawheed yey la dhamaana fadaan gaala beri ku aan ilaahi ku taabshay oo qabsada ig gaalo oo wadankan lagu fujiyay inay taleeda ata Allahu Akbar ilaahi nin fududaay kaalmada ilaahi allah ilaahi na kaalme wali ku wajahan ya dagaalkeen dadka wadanka noo haysada gaala e diin nin banaay tii inuu dagaalna ya dagaalkeen ku wajahan magay Ismaeel ibn Nur al Ra'an alhamdulillah ilaahi mahadal isule lamaan gi unanta wala unan fadhiinay go'aan miyaga in haayeen anti gaala illa la dhow lil dagaalam wala ni shahir taasa go'aan ka in haay insha Allah watan ilaahi oo beer isin ba war ka dhigasaana la dagaalmaan walaay tabartayn eh aan ku bay shirkii shibeelin heer shirmooga dhan han shirti aan ku geeb galin afgoorashada aynu aneeg murtadiinta aan dhah dhumadaasay mujaahidiinta jidteen galaasi anni un ku difaan waan iyona la kaalmaysan diinta korka weel Allahu akbar Allahu akbar tanga dooy kayne walaagi bimeelaha gala hoog i heela meshal heraano un dhawaan tolkiina san jeedisan waan ku bay magaga abdullahi umar medal reey hoog dheer kan hatan la kubeeraya ana dhalin maadiyana leenka murmaana shirmooga dhalada ee dhayaali dheer dhababki maare i dhamaajid ideed nooro ujigi i dhay dhubki ka bahid eersidiyo i dhawaatadiyo dhalidi dhaliye ee wadin weere ilaahay dhaacadiisa lagu gudado haa mujaahidiinta dhaahirka ee sada sharafta lahanin dhawaayti dhuban jannaad i jannatul firdaws dhahan lahayn ilaahay ni kulmi arha kooboy wadaadka baarhay walaagi yaro ana dhagaaji fadi ballanteng ilaahay hoob raal ka nagada gooba liiska jiidi madi una dhalinyarahaynay 20 i dhorsan jirni dhilka dagaalmay zuug dhumojey dhidheerin iyo dabajeex dhig lu ku hori darbaanka ka qaadani dadka dhagleeska inshagee iyo gaalada selbiga dagaalshe waqtiga ay naxa dhamaysano ni faylahayt ilaahay no dhaaf walbadan liis dhadaaway dooga madan dhaba deeri lamba meeli isu dabajeex ku dayf hadii email oo formord qor dhama asadii ka qaadada fadiya dhamajey ka taale mujaahidiinta saasaha ka dhawaayana wa billahi tawfiq magaca email ray abdurrahman maalin abdullahi ray dadka doorada inta lanka furay amiinada inta bariya ka jira alxamdulillaah ilaahi lanki nin galgaali ajri hasanaasiyo diintina diin aan faaday meel ilaahi inta tala galay la mari alnin ko weelo tolkana al guulayo diinteena kor ala ka weel markaas kadib shirki inta ku dhima in geba geba way oo heer shirmooga khaas ka hay guud hadamana saameeyay godob ahaanna shirmooga hata ka dareeri wali ka geba geba way oo gorad jey ii gaabis jey oo hata ka kulmeena ani gaalada ii murtadiintii la isku dhaw وليلة القردي تاسو انتاس كدب متكم ذا بوانين تاياتيح قبا يوكو سابسن شركة قوبتك الجيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله ويني المهدري إلهيني أنفع ونوضاني المهدريتي أنا مهدر من استاغنا هل إيري إيدن يسكو قاوم وهل إيري إلهي اللي استاغي إش الله يسكو الير يكا دواغي الدنيا نمسيدي أبلا مقيب أدو لنبا قاند دوك جارا قيب مسلمين أي قوم كافرين أو قيبت مسلمين تايا ألني والي bariidan oo hadda ka soo qoonaan garis iyo nuu qabiilka deegaanka hadmo qaybtan inta fadhiidona qabiilka shirmeego qaalahaayo qirma joogjiida la saaray gaydareedii geeda kor ee ku kooyeen bariidan garis mahandeerne quraanka rabbigaa ee goolka rasuulkaan hiro in waana qaadadeen allahu akbar alangi duwaadanti qaadan mudii gaansho ka jiidan maaya dalad meeskar haayaan gaal garhabano gurjii gargartan fuula gaydareedii geedu reega hoob aragan qadii quraan masiyaayaan qorta ku jiraayaan ma lanke quraanka rabbiga ee goolki rasuulka aan qaadada qoom kaafirin ee qortis gooya qiyaamo mashallaaya qabiilaya ugaada qoomki kaafirin taa hanuun qoognay kallaafi gurnyoolay gariilin ka saana ku sheenay godatee ka buuhi qeybta mujaahidiinta iska aadin godatee liinka galay qurjuf yala ka sii goriidan way ku qaadadi qeybta yaro hanuun qoomo meeso aan qursatiya heertay qabiilki dhamaatare fadhi ee tiin goriidin qaadada tan taas oo gaabiye إن شاء الله ما يكلا سينك دري بشارين كودي الله دافي بشاري ذي كودي ذي عسويني يوني بوا يبين الله تعالى يسينك دري بربك هذا دافني أم بلي سفر داتي قال ذي بدين كان صاحب هاي تي بلي ذي مسلمين تي بابا هن كباتي بلد كأل بوري بعات كجل جدود بلد مسلمين تي لين بوس بالبيت على بابا الله أهري ده بيال الله هندي بي بس فلس الله هم بلن قاضي حسب البدو شوي ببيعن شو بلارين بركوالين كباهي بلد کا گلین بعد کا فاگذین بید کا گریان هانی بدیو ای بیرتیو لحک دولی با هدی مامو ثرابی بیشی و ایسلے بیلی تی بوفو تا دی بدین برتا تومدین گالات حس بای ستیا بنان کام بہن هانو کلی اون برباکی حتا ای بلی کماری دیلی دگال امبلاونا انتون حس برنی بگال لی حبا بیائی بغل میلود کشل کوئی بگر کن اومدی بریائی بالی مجاہدین تا کجید ایو بیعت المیودا گلین ballantii beeyada boolis isku qaadi birku afka liis eedey balli aftayna si ee bakalka ka guureen beledkii gaalada bari galnaaytibo boodka liinseedii booshishkii buudka la seexdeen bakalkii salaadeed boo habahay waa ki rabbeen babari baabur istishaade wal ka boobta qaaday baadkii oo faagdeen ee boolii liingili boola lugu taabadi baaburka madii ka hay barijay aftayni haanis bogna ku gooy meehan kaleen ku bareerto beekama ee booshishka ku rooreen بدی این بیگان لیم کوکای به کامد ای باویال که آخه کا باس کلیم قبضی بوفولو بر واقعی رو دهان انس برکدم. بگو تو باتون اسیت مرتدا بکت جو باعث کلیه کجیدی بنان کنن انس کشانی. بابور کی استشادی اسید اس بخواب اس ایر ولای اس بکتی سیاو هم برر توی کوبدن. برکس دنیم کوکای تی بابور کی استشادی ای باب بحالی اس کتورای بریجی افتینی. ولای بدین شو برند آنیا بر شو ولی دیرین باوسینی نشانی به بابور کام گذاهم. آنی بدین شو برند آنیا بر شون ولن دیرن بلیر کا کتاله به موسین شیعه بکت کا کرورن برگیل رو با بنتایم به بکت کا کرورن بور دل خاله کتا که به موسین شیعه بکت کا کرورن بابور تیول کوی اون مطلب حسن بکت جو اس برکنیه براه بلشده لکو بافیه بلشدی مسلمین تی آنان بر که اینو کوی بیشاری نیع هاتی میلی هتلی باک سیگار ای بود کامره نیست دلای بکت لیس ک انسیای برای سکول البول دیری رای د توحید کا کباب بته. بریال خراب بگه اسی بکوب دیگان مبرر تو آیا بلانته گروه د بدن آیتی برک آخری جرتی بروی برواگو دهای برداگی جنات بیو بنو بکیر کلی ها بدل کاسی بیکله دنیم با هدان بر کمیلی کو مرانو بشکی اینک دافنه لینک بشاروی. بگر کا بلند لگلای بیم این شگنه ببیع کمیل لذی بایا تون بیه ریلهی بریال کشی باز کسر جای. آنی بلدی دی مسلمین تی باب الله رهی بسفلس این الله هم بلند گادی یون بگن گویشون نیسک باغی بلدی مسلمین تی بعدی آدب بلی افتین کی بنان کشمبرو بورنولی بیروم دایت بندای بلد که ارانسار بدن بدی بیرو آدب ل بورتیگل وای دی بول فلای بسیگی دی بوش مدن بوالی براو بعات کجال جدید بلد مسلمین تلیم باس ول بتالا بگن گویشون نیسک باغی بولیستی کی ورک بدنای تی به بیگماسی بلوگوده جه بای بکول با برلین سران ای بطانه ای کادی beedki rabaga ay mudiga lahanuun biroodaysay balaanta kufsadaasi ba ilaahay baabi banaanka aati basagda qura alisaa bakti joli deediyay bawiyaa libay ii waraabi boobime bakti jo may duugna haan anti baabaano baabartu ku reebno bogorkeen ku toogan bali safar mudi qareeb nagati gaaladi badeenkan saahib aaytay baktaga aamasi beebyaal ku yadeetay baabur shee boobay basag la qoray bani aadan liigna ka ee beelal insa juudasi hasbaaysati maxa ku baheena baare ii beeladka arda sababii birkaasku ah beelad soo kalaato boobow miinka jeedne beeladku ee jid bulshada ka noolaytay oo beesa kowaabsadeen horan baadiyo sheehan baheen ii bedelada gaalada haan iyo bedelanka jeedan bool mareer ii beeladka leega beerti janaal ii banaanka eeladisay sidii liinka baabi baabka kaas u haysiin bakooran dheer aqoodeen beedka gariyeen baramada ka gembaadeen aan meel ka baahay haysiin beled ii beer banta miinka iyo baalo mareegdaan beesi raadiyaan bahal higlaan bakooran quraaw ii boholay ka jaraayaan aanas bedeladiyo hanbaan unoo berliin bahaw baabur lu koraayo busna kiyaw balli aftiinaas ii bakalka ka guuraw bogolaal kilometir beri oo roora gordaan iyo yoon hoob beri oo bahaayaan baabur lu bal dareere busna kiyaan ii bariisa li guuraw meeli baabur beri oo roora balla oo guuraa biryaal ku booy hasbaal guureeno walaanti horta bogorkiin oo maday baaska ridi baare ii beledku ee jidatay oo baabur bal dareeraan baarga busha ay han biyo leeyl saarde biryaal ku booy hasbaal guureeno boholba boholoobaha gooyeen baliyaagi haba ii banaanka rab dhuura buurki san weynisee wareegdeen baabur bal dareera oo ii boojo ka qaadeen bari galbo dhawaadi boo ii banaaneeseedeen buur laan sheegdiya birshin ka saarde baariyaal karabagayna balaftiinas ii bakalka ka guureen bakalkii salaadeed madiha baayni buurta ku degeen baabur istishaade waa barjay liinka baagi baaburka fariirshay ii busto boo gaabsati beekamada ii boobyaalka biitaamka ii baasukaaga walba bedan boo ku helay baaska liin qobadi baaska boo iska darmay baariyaalkii rabagay boo bogorka aan weereen gaalad reed balli guri aan leen is barkati booshashkii ii biitaamada ii baasukaaga boobyaalka aakaga ii beekamada waliba billo halgar guridaayeen baaburtii bariimada ay ka jareen baali mujaahidiinta ahmareen baabur ko buuho balaan ii meegale bedisho baran dhoonyan banaanka laaka qobadi bogol been ma sheegayo dhanka boogdi ba ii li jare booski leeska daari beenladi toobi boorsha waa ku weeri barmadaha siin bahay dheeri baari ii bilad arda sababii birkaasku ku baheen baaburtaha baal dareerayaan iyona biryaalku boo hasbaal guureen booski leeska daari a kooyen bakta balli ewelshay boway beerda taal hoob arageen beergo ii bareerti ku qaadeen baalada buubas ii buurta dugeen booski baryaangna bohola ku doohaan badi ii midi kueen baabura ku buube bakta joomdi qaadeeno birkaasinka doomeeno buurka sangweynisay lwareegdeen baha erian bakta ballonus iyo taalay biyojay tafagaayama baabur saarateena beer barar ii bushilay ku qaadaysan beenladi itoobi babuulkaajiskii ka beenlaha ii eri baabur tootay barma karaasoan badi ii banaanka saay ku helay boos liiska daari baktigay berigo mootaan beenta ahayti ehri baaburtii taw isla buusati booyidi edaayti ii beebagi oo baro digsiyaad ii bartaawo nakaadi adi boogati ehri booyi ii banaanay madi kooyteen buur laanshaagad isin birshin ka saarateen buurogan baadilma eng moosnee badarkoo halaale ii balka ku fadaane bakta sagaalgee taali beero nin ku qaada ehri booyii banaanay biidaad madi maraang mee badarshoo ma hiiliheysaa bakta ballonus iyo taali beero nin ku qaada ehri badarkoo halaale ii biyo nadiif ee bogorka ku tuugane bakta ballonus iyo taali beero nin ku qaada ehri gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa isagana halkaasi kelimad ka jeediyey bismillah alxamdulilahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam alxamdulilah uma alxamdulilah aladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah awalan allah subxaanah watacala ayag mahadnagaan nicmooyin fara badan oo lahankooba korna islaamnimada dhanka weynta allah subxaanah watacalana sii dhowr kun maalmood inta ku sugnaaynina dana shaksi ama adduunye mal ku hadlaan walaal ku hadlaay mahayd lahan dhafaraayay lahan jeeday maalintii qoraalku mana inta lan surnaay odayaalku waa yeelada walgorodkii culimaawdiinkii may lahayd allah subxaanah watacala kitaab shaysaala ka hormariya intaasa hayti jazaakum allahu khayra jazaa nicmo runtii eed ugin waa ilaahay subxaanah watacala inanka mahadnagana mudan may baa iidanka faraxsanaa eedii eedna marka may la raayanka faraxsanaa بهلون خير شرموج أو كتر سن بهلوين تهضمة أو لانكساو وكر أولير جزاهم الله خير جزاء باقي أم ويرنتي أم جوجلي ولا إسلامي بقول انفددي يوم مركز صحة غير لعنة أو قلب فيها ولا كقيب قلن ولا يلنك ويري أو كتاب إلهي اللي سحسوسيه ولا نسشيهو وي ولا يدنى نور دحيان قوضة هذلنا يوها إجيبين ويبالنا جزاكم الله خير جزاء ولنا بعد الله إن إذا كما سنتين وضيالك ندكول إن شاء الله تعالى ويبوها انت اسكدي بولا ليال ريونك مركون أننا dogaalka atiing may ka ma mahajirtan arajirtan suuhun dunti may laray abaleen naga walare onu diintun una haysan ee allah subhanahu wa ta'ala dajiyay nabi ilahi muhammad lahan diibi sahabadi abtaraala diintun tasma diintun abtaraala tama sidii an fadaaw diintuma sidii aad fadaasoona ma laakin ba eta diinta sidii ilahi fadaawa nabi ilahi muhammad lahan diibi nabi ilahi muhammad sallallahu alayhi wasallam markii diinta lan sheegay may ka bilaaway in umato lan sheeg la waaniyo ilahi lan ka weero قولوا لا إله إلا الله تفلحوا دعوين لنكويري ولا الله شاقي والواني دعوذة لكو قدد ديدن إلا واليرمان نبقى صلى الله عليه وسلم هجروا دي مدينة سادي قال دي مركز مدينة سادي ما إلا عمر مدينة سادي يموسى قال دي لدقالمو جهاد الكين فالصحي إلهي ما يبهدج آيات قرآن ودين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نسر من قدير إلهي ما يبان إذمي أنفصحي أقول هذا haal dulmiye idoojo la ku biyay makala ku buriyay magaalada madina kooyan oo gaaladan dulmo ku soo biday hantidii oo la wareegdi in iyo isku difaacno la dagaalamo ya ilaahay markaas ma idaba dhigay wa inna allaha ala nasrim laqadir yado tabarti oo yarta dagaalkii badr dagaalkii horeeyay way muslimi gaal dhahmar wana dalika saxaabada nabi ilaahay muhammad hoggaamiyay 300 tumay hooga lehay dadka dagaalka galaayb gaalada ma hayti kun ma ma dalika dagaalkii usuga hay tabarti oo yarta ma fiirin laakiin ma fiirin الله أودي سلفيري كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قول إلهي قال نسك جرت تربضنا ما أود ما حبضنا ما إلهي مركم ما أهريدتكم مؤمنين تيوضو تبرتي وصاص إن يرتا يا إلهي ما يبان شيئا ما يلسين فصحي أدوغي سين ظلمي سين كحد قدبي قريالك سين كساري إن سن لدقال انتان إلهي مركاس ما إلي وإن الله على نصرهم لقدير إلهي مؤمنين تاصل الظلمي إن أسن قرقار إلهي أود معنا awoodan leema keekama ila raay walna dulmi gaalina dulmiidi sidi nabi ilaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam saxaabada islaam ka gudbi diintiyo markama ila raay ariiri lingiliyay wadanjo ku faniinan tiyaan geegan haysat ma may balana dhor qodba dardaarmaan marka maadaama in badan la hadlay warkana may ila raay dad badan oo odiyaal ku hadaleen ilaahi subhanahu wa ta'ala barakaa eedna lan wanaaji on way balana go'aanadi isan hasaartan oo tumunka qodobka koobnaayeen ee la akhriyay yogaasa wilaayada may garabsiin ka tan si in la fulintisa garabsiin kana naf imaalasiin ka garabsiyana barnaamijka usuga hay may fadaan insha Allah taala in la dhilgaado sida isan sheegdan oo la dhilgaado adawga usuga hay isku difaaco mujaahidiinta insha Allah taala garabsiin ee mudunti yaro la shal gaadadi oo hooloasi hayti lu ku fuliyay insha Allah taala in maana la iskeel qaam may kala lana adawga Allah geek meel in ka tabar dornaayo ruu ya gaala haddii wali wadankoon roog ah useen hadma sheegay ya tumun ila madawladood ya ciidan inta roog dilina madaw in lagna cadaan in walaay kala bees ka siyaan badin yin mana oo maal giliyay intaas oo gaalay hasbiirsiti hudur leh goobay hudur gaali roogduma Itoobiyaan aru baabur ko bes ama mootada mangala korto dhu Malaysia wala ka jeema baabur marka ciidan raashin wada majarta diyaar leh walan sheena insha Allah tabaaraka taala gaala guuraayd alaabti balalaabti ya ba marka shal roore wal dhagaaga umalamada kor malangaad kor ilaahay ka maasan marka gaala jabti may la aray abaar bahaas may la arjari laakin abi aradi wala dhaafas marka may wa insha Allah tabaaraka taala adaw ilaahay wal usay mal argaw ay la qobsanay ubkan hal gaaday ay la dagaalamay dhulka usiga hayn insha Allah tabaaraka taala sidii la ka ballami may rajeyna heshiisidii yahay sidii lan ka talagalay in fuli doontan insha Allah tabaaraka taala wala mujaahidiinta dadanka weerahaayagna wanaagaas iyo khayrkaas iyo islaamnimadaas oo isku xukumo nabadgelyadaas lagna lan ka hadgudbaan oo umudi aqlajo diintiyo iyo marka meel raay xoolojo iyo daruuriyatul khamsa wali la raay yallan ilaali insha Allah tabaaraka taala taas markii iska garab siinan adawga Allah subhanahu wa ta'ala numay wa hal faran anagana ilaahi numay banaray waqatul mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafa gaalada maana isku duuban yiin markii muslimiina la dagaalamo onon may lambaahin in isku duubnaan markii la dagaalamo gaalada murtadiinta oo marka may la raay gabiilka ku dhaladan ama guud ahaan wilaayada maana insha Allah ku sugno gaaladaas marka dab roorayaan way balana Allah subhanahu wa ta'ala antu bisheena hanagada odiyalkan siinka baaqeen wilaayadan may badiyaar inga taalanki hanagado diinti sangnagado Allah subhanahu wa ta'ala antu bisheeno tolshiha ka dhaanagada gaama furun ilaa ka dhawaayo انتا سمر كن اندر دارنه الله سبحانه وتعالى نمي بكر جيانه ان شاء الله تبارك وتعالى كلن كان دها الله اسكوال جزاكم الله خير جزاء انتا ساك جب جبان qayb hadan bay barnaamijka dhawaa wareysiidayaan dhageysiyaal ku sii dhownahay wuxuu yahay farqiga u dhaxay ardayga diinta iyo quraanka lagu bilaabo waxbarashadiisa iyo sidoo kale kan lagu bilaabo manhajka UNESCO kebaadadkiisa wax tar badan u leh waqti badan oo san kalumin maxay hadaba labada arday kale higsanayaan dr shiina waa qoyan Soomaaliyeed wuxuu ka hadlayaa cilmi baaris rasmi ah oo ay ku sameeyeen arintan isagoona umada Soomaaliyeed fariin u diray arurta wax loo tababara ina suuq al-amalka galaan ina shaqala noqdaan ilmihi 12 sano wax la baraya 6 sano ama 8 sano jaacad ku baxaya master buu ku daraya intaas oo dhan 20 sano dhor 20 sano wax baranaya muxuu baranaya inuu shaqala noqdo manhajkaas runtii waa manhaj qalalan weeyaan xaqiiqa ahaan waa ka ku soo tababarnay waa manhaj aad u qalalan muhiimadu waxa weeye 12 sano ugu horeeyay ilmaha noloshiisa iskuulada wax weyn lagu barto tijaabooyin aanu qaadnay waxaan ogaanay uula ilaa 8 soo 8 sano maaha in lagaga bixi karo 120 maalmood uula ilaa 8 72 arday oo ansaaru daacwo Hargeysa dhiganayay oo qaar kamid ay hadda jaacadiba ka baxeen ayaa waxa la fadhiisteen imtixaankii 8ka ee dawladda sanadka imtixaanka 8ka dawladdu waxa dhacay 1300 dheeraad oo ardaydu 8 sano soo dhiganeysay ardaydu 120 maalmood dhiganeysay waa 4 bilood iyo 8 sano 72kii 3 kamid ah si ka keenay 70 keenay inta kale oo ka sareeyeen afar la ta arday ayaa todobaad ka sareeyay taamaha keenay marka waxa keenay ilmaha hadii yaraantiisa quraanka loo daayo quraanku maskaxdu koriya ilmahan kala soocaya intaas oo aayadood oo iswadaag waxaan maxay noqonayaan waxaan aad iyo aad runtii u xusuustaa ardayda markii af Soomaaliga la barayay maalin iyo laba cashaa lagu baray su'aalaha dhan qoraalkiisa iyo akhriskiisa xisaabturki loo dhigayay afarta sare ugu horeysa xisaabta wax lagu dhigtaa ku dar ka jar ku dhufo u qaybi iyagu wiig baa lagu baray afartii wixii afartaas lagu baranayay maana ardayga markuu yahay koowaad labaad saddexaad afraad afartaas xisaabta loo dhigaa laakiin iyagu maadaa xufadihii maxay ku dhigteen wiig bay ku dhigteen marka xaqiiqadu waxa weeyaan anagu waxaan u baahanahay arday dhameystiran oo aan maadiga kaliya maartay laana waxa weey maadigu waa qalalan yahay qofkii naxariis ma laha akhlaaq ma laha aqeedo ma laha waxa weeyaan fikir maartay fog ma laha wuxuu ku kooban yahay kaliya waan xusuustaa markaan iskuulada dhigan jiray hadafku wuxuu ahaa qofku inuu shaqo helo uu guursado guri dhisto gaari iibsado intaas ugu sareysay qofka intaasna wuxuu ahaa qof halkii ugu sareysay gaari laakiin intaas waa basid weeyaan aakhira loo socdaa intaas waa adduun waa adduunka ilaahay ma qiimeynba marka ubadkeenna ugu talagalay hadafkooda shisheeyo oo ilaa aakhira u taxan yahay taas maxay keenaysaa marka waxa soo baxaya jiil fariida oo dadkoodu u turaya oo dadkoodu u naxariisanaya oo dadkoodu u khayr miiraya una saaxeynaya maanta waa aragtay madax badan oo caalam ka mid ah waxa weeye sida dadkoodu ku yihiin laakiin maxaa doonayna waxa weeyaan jiil waxa weeye isugu ah maartay mid ka dhashay dadkiisii dadkiisii la nolol dadkiisii wax taraya taas maxay ku maanaysaa waxa ku maanaysaa ilmaha in diintiisa la dhiso caqiidadiisa la dhiso akhlaaqda laga dhiso cibaadadiisa la dhiso aqoon diin iyo waafi u yeesho teeda kale ardaygaasi haduu xitaa aanu doonin ba inuu noqdo maaragtay dhakhtar ama injineer ama horta haduu kuwa noqdo waxa wuxuu noqonayaa qof labadii cilmi isku haya khayrkoodiina maaragtay faafinaya ayuu noqonayaa haddaan noqon laakiin toban shaqo kale u bannaan imaam buu noqon karaa qaari buu noqon karaa macalin buu noqon karaa qaadi buu noqon karaa sheekh buu noqon karaa khadiib buu noqon karaa waxa weeye intaasoo meelood buu ka shaqaynayaa halka ardaygan kale maadiga markuu 20 sano soo dhamaysto waxba ma garanayo u fiirsada arday secondary ka soo baxay maanta muxuu noqon karaa waxba ma noqon karo waxba ma yaqaanaba 20 sano xasil la soo barayay laakiin ardaydan hadda soo baxday ee allah mustacaan qur-aanka soo xifdiday ee maa shareecada soo qaatay waa kuwii hadda maaratay wax kale xukuminaya dhaxalka maa kale xukumayay waxa weye wax noqon karaan qaadi uu noqon karaa dhaxal kale xukumo maaratay maxkamada fariista haduu doono waxbay nikaaxan karaan shaqo badan bay qaban karaan marka jazaakum allah khayr waalidka waxaan ku baraarujinayaa runtii ubadka ilaahay idin siiyey waa nimco weyn oo ilaahay idin siiyey caruurtiina haddii loo horumariyo diinta oo aad qur-aanka u horumarisaan oo shareecada u horumarisaan iyagoo maadigoodana ku darsanaya idina way idin anfacayaan dalkana way anfacayaan dadkana way anfacayaan diintana way anfacayaan adduun ee aakhira uu kuwa liibaani noqonayaan ummadana liibaaniya taasaan idinku baraarujinaya wabillahi tawfiiq gabagabada barnaamijka dhu waxa wareysiidayaan isla soo gaarnay markaana qodobka ugu dambeeya aan soo qabanno maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa waxay xukun ku riday wiil uu dhalay xasan sheekh maxamuud wararka ka imaanaya waddanka turkiga ayaa sheegaya in maxkamad lasoo taagay wiil uu dhalay xasan sheekh maxamuud kaasi oo sanadkii lasoo dhaafay faldilah geystay maxamed xasan sheekh ayaa maxkamadda magaalada istanbul waxay ku xukuntay 2 sano iyo bar oo xabsi ah balse wuxuu codsaday in xabsiga lacag loogu bedelo wuxuuna bixiyey lacag dhan $906. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda turkiga ayaa sheegay in garsoorayaashu ay doonayeen in xariga gacan ku dhiigle maxamed xasan laga dhigo 6 sano balse markii dambe laga khafiifiyo xukunka isbuucii lasoo dhaafay ayuu maxamed xasan dib ugu laabtay dalka turkiga balse markii uu xukunka dhacay kuma sugnayn hoolka maxkamadda dowladda turkiga ayaana laysinkii gaari wadida kala laabatay wiilka xasan gurgurte maadaama uu gaarigiisa jirsiyey muwaadin turki ah kaasi oo u dhintay dhaawacii soo gaaray barnaamijka dhu waxa wareysiida caawintaas ayaan kusoo gabagabayneynaa kan mid lamideynta dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سامي